Mimoto met Nicole. De jongens, dus vroeger zullen mee. Je had ze Jan alweer geschoten, zie ik wel, hè? The station listeners, a very good evening all over Europe. We are back on the airwaves. The Gonda Genzo Boys, the 50 meter band, 5800 kilocycles. The little transmitter, hè? Goedenavond, ik ben verbonden hier met de contingent, zowel Billy en Kevin. En zomaar ook even een keer op de zaterdagavond die de luisteraars zijn. Het zo links en rechts was schrijfjes vanuit de... noem je die la eigenlijk, hè? Nou ja, in ieder geval de single-la, hè. Dat werd hier met de blad van Volbeat. Van Setman Storm. Ik moet er gaan zo hier. Als hij vanuit Noordoost-Nederland. Natuurlijk hopen we dat de ontvangst een beetje goed is in de landen. En ook in de weilanden, hè. Nog even wat een aantal dingen doen hier. Er wordt even non-stop gedraaid, hè? Ja, man, ik heb een nieuwe ketting op die vrouw, maar ik word al spannend, hè? Want anders komt man weer niet goed, hè? Dan ben ik bang dat het me in de noord schiet lopen, man, hè? Luister mee, komen ze weer aan. Goedenavond. life's a mistake. Sweet love. I'm in love. That chill divine. A soft silken moment. Goes on forever. And we're leaving broken hearts. Mystify me. I need perfection. Don't twist the selection. Stewart en Young Heart. Seconde Jenzo hier, 5800 kilohertz. Zo maar hier op de zaterdag heen. Nogmaals luisteraars, allemaal dus een hele goede avond. Je luistert weer naar de Conti Jenzo. Jawel. De plaat van de classics. En de Wings of an Eagle. Wish I could fly like the birds tonight, over the clouds and the golden sky. Wish I could sail through the sky above to the lady that I love. Life is the wind of a leaf, over the sea to the girl of my memory. Life is the wind of a leaf, back to the one who's waiting. I could fly like a bird over the clouds and the golden sky. Wish I could sail through the sky above to the lady that I love. Fly with the wings of the eagle over the sea to the girl of my memory. Fly with the wings of the eagle back to the one who's waiting. Show for the world, my answer. was het plaatje van Anita en Jimmy, de bandiet, luisteraars, hè. Dus allemaal een hele goede avond. Ik ben rechtstreeks verbonden hier met de Grondig Enzo, als u vanuit Noordoost-Nederland. Ook Roland, veel dank. En veel grüßen aus den Niederlanden, Roland, hè. Gaan we even verder met de plaat van Yes. An Owner of a Lonely Heart hier op de Grondig Enzo. De 50 meter band, 5800 kilohertz. Met zo wat melodieën op de zaterdag. Gewoon omdat het kan. En we daar zin aan hebben, hè. Nogmaals, goedenavond. Nog even bedankt voor het filmpje. In de shortwave pirate hebben. Een goede hand door, trouwens door, hè. Mis, hè? Altijd zo. Ja, luisteraars. Zo gaat het altijd, hè? Owner of a Lonely Heart van Yes, luisteraars. De plaat van de Mario's. En het spijt me. Goedenavond. weet dat ik altijd van je heb gehouden. We hadden mooie tijden met elkaar. We dachten allebei nog niet aan trouw. Ik ben nu blij dat we dat niet hebben gedaan. Want nu ben ik verliefd op een ander. Ik hou van haar zoals ik van jou ook heb gedaan. Vergeet niet, we waren gelijk bij elkaar. Misschien heeft de tijd onze liefde beslaan. Ja, ik weet dat je nog steeds van me houdt. Als ik een bevel zijn, moet ik die ander nemen. Ik ben misschien verblind en maak een grote fout. Maar nu ben ik verliefd op een ander. Ik hou van haar zoals ik van jou.